Jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, sobota, 12 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Teren w Kuźni Raciborskiej jeszcze do połowy przyszłego tygodnia będzie zabezpieczany przez wojsko. Na miejscu nadal pracują prokuratorzy. Zaczyna się gala wręczenia nagród Totustus. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który śledzi ceremonię. Jest możliwa kolejna wymiana więźniów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tak wynika ze słów szefa MSZ-u w Kijowie. Wojsko nadal zabezpiecza teren w Kuźni Raciborskiej na Śląsku, gdzie wybuchł pocisk z czasów wojny. Do wypadku doszło we wtorek. Zginęło dwóch saperów, a czterech zostało rannych. Jak podał Marek Pawlak, rzecznik dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, w miejscu wybuchu działa prokurator i będzie tam do jutra, a teren będzie zabezpieczony przez wojsko do środy. Nie chciał sprecyzować, na czym polegają działania śledczych. Dwóch z czterech rannych żołnierzy ma poważne obrażenia. Są leczeni w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym Świętej Barbary w Sosnowcu. Jeden z lżej rannych saperów leży w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, a kolejny wyszedł już ze szpitala. Sześciu pseudokibiców z Polski zatrzymanych we włoskim Cagliari po towarzyskim meczu miejscowej drużyny piłkarskiej z Pogonią Szczecin. Jak podała włoska agencja prasowa, grupa około 30 Polaków dopuściła się aktów wandalizmu i wywołała zamieszki w historycznym centrum miasta. Jak czytamy dalej, mężczyźni demolowali ogródki lokali, rzucali petardami, a wielu z nich było pijanych. Doszło też do bujek i przepychanek z włoskimi kibicami. Towarzyski mecz Cagliari-Pogoń Szczecin zakończył się wynikiem 3-1. Spotkanie rozegrano jako element rozliczenia za transfer Sebastiana Walukiewicza do włoskiego klubu. To nagrody za promowanie myśli i nauki Jana Pawła II. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczyna się uroczystość wręczenia nagród Totustus. Wyróżnienia nazywane są także katolickimi noblami i są uznawane za jedne z najważniejszych w środowiskach katolickich w Polsce. Łączymy się z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim. Witaj, Wojtku. Dzień Czy dobry. Wiadomo już, kto w tym roku będzie laureatem i dlaczego akurat dzisiaj organizowana jest gala? No, odpowiedź na to drugie pytanie jest bardzo prosta. Jutro w całej Polsce organizowany jest Dzień Papieski, czyli jest to zbiórka pieniędzy na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, a dzisiaj w przeddzień tej właśnie zbiórki wręczane są nagrody. Te dwie rzeczy łączy zarówno osoba Jana Pawła II, jak i organizatora obu wydarzeń, Dnia Papieskiego i właśnie tych dzisiejszych nagród, czyli Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to bardzo ważna nagroda, która została ufundowana i ustanowiona jeszcze za życia Jana Pawła II. Dziś nie tylko, że jest przyznawana w czterech kategoriach, ważna jest dlatego, że przyznawana jest osobom i instytucjom, które swoją pracą wpisują się w myśl nauczania świętego Jana Pawła II. Tak, tuż przed rozpoczęciem tej gali mówił mi Szymon Chrostowski z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nagroda przyznawana jest od 18 lat w kilku kategoriach, o których już pan Szymon Chrostowski wspomniał. Jedna z nich to nagroda medialna imienia nieżyjącego już biskupa Jana Chrapka. A tegorocznych laureatów poznamy oczywiście za kilka chwil. Wśród tych, którzy dotychczas otrzymali totusy, są m.in. poeta ksiądz Jan Twardowski, kompozytor Henryk Mikołaj Górecki oraz siostra Małgorzata Chmielewska. Jeszcze dodam, że wśród dotychczas wyróżnionych są także dziennikarze Polskiego Radia, konkretnie z naszej radiowej redakcji katolickiej. To jeszcze wróćmy do literackiego Nobla. Władze Krakowa oryginalnie uczczą przyznanie nagrody Oldze Tokarczuk. W nowochódzkich Kujawach powstanie las o nazwie Prawiek, którego nazwa nawiązuje do jednej z książek pisarki Prawiek i inne czasy. W lesie zostanie posadzonych 25 tysięcy dębów szypułkowych, lip drobnolistnych i buków zwyczajnych. Olga Tokarczuk w swoich książkach oraz przede wszystkim także podczas bezpośrednich spotkań z czytelnikami zawsze podkreśla, że tematyka praw zwierząt, kryzysu ekologicznego czy też ogólnie zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotna nie tylko dla niej, ale też dla całego świata. W związku z tym jest to chyba najlepszy sposób na oddanie hołdu i też pogratulowanie Oldze Tokarczuk. Mówił Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wspólne sadzenie drzew zaplanowano na koniec października. Kolejną wymianę więźniów z Rosją zapowiada szef ukraińskiego MSZ-u. Wadym Prystajko zasugerował, że tym razem wśród uwolnionych mogą znaleźć się osoby przetrzymywane przez prorosyjskich bojówkarzy w Donbasie.

ciemne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Iga Cemrzyńska na tym świecie została już sama, bez ukochanego męża Andrzeja Kondratiuka, a teraz również szwagra. W historii polskiego kina na pewno ważne miejsce zajmie film Jak pies z kotem, ten ostatni Janusza Kondratiuka. Jak pamiętamy, w roli Igi Cemrzyńskiej właśnie wystąpiła w nim Aleksandra Konieczna. Tak, to bardzo jest smutna i przerażająca wiadomość, ale właściwie tak powoli wszystko do tego momentu zmierzało, bo po zmontowaniu filmu Jak pies z kotem Janusz zachorował, właściwie zapadł w śpiączkę i poniekąd troszkę to dla nas tak wyglądało, dla aktorów i ludzi, którzy go odwiedzali w szpitalu, jakbyś poszedł drogą brata. No i w końcu się znaleźli gdzieś na tej chmurce, piją szampana, mam nadzieję, gdzieś pod niebem. Ja miałam to szczęście, że się tu otarłam, spotkałam z taką klasą reżyserów, którzy już po prostu odchodzą, z takim światem, którego już za chwilę nie będzie, z takim reżyserem, który na przykład jako aktorka zadałam głupkowate pytanie, dlaczego ja, to mi odpowiedział zdaniem enigmatycznym: Jezu, niektórzy ludzie nie wiedzą, jaki mają styl. Tyle powiedział i weź to, babo, pracuj i weź to, babo, się domyśl, o co chodzi. A jeśli chodzi o samo właśnie wspomnienie z tego, jak już wiemy, ostatniego jednak, a tak szczególnego dla Janusza Kondratiuka filmu Jak pies z kotem, jeśli chodzi już o samą pracę, aktor, reżyser w tej relacji. No, ja myślę, że to był dla Janusza bardzo szczególny film i ja od razu wyczułam w nim bardzo mocną potrzebę zrobienia tego filmu, i to natychmiast, tak może nawet za szybko, jeszcze po śmierci brata Andrzeja, ale takiego filmu, w którym się chciał opowiedzieć swoją wersję zdarzeń, rozliczyć, jakoś potrzebne mu to było. Miałam wrażenie, że po prostu był w przymusie opowiedzenia tej historii, tego filmu. I stała się taka historia na pograniczu trochę filmu, taka psychodramatyczna, bo przecież tak naprawdę nic w tym filmie, czy niewiele było, nie było scenografii filmowej, graliśmy w ich domu. Olgierd Łukaszewicz leżał na łóżku w pampersie goły, w którym jeszcze niedawno leżał umierający Andrzej. Grały dzieci, prawdziwe dzieci Janusza, sceny w mieszkaniu Andrzeja Kondratiuka i Igi Cemrzyńskiej. Kręciliśmy w ich mieszkaniu, grały ich psy, ich koty. Zostaliśmy po prostu wpuszczeni przez tę rodzinę, najpierw jako ekipa, aktorzy, a potem cała Polska do wnętrza po prostu tej rodziny. To wspomnienie Aleksandry Koniecznej, która miała szansę pracować z reżyserem. Janusza Kondratiuka wspominaliśmy już we wtorek w Klubie Trójki. Myślę jednak, że warto przytoczyć jeszcze jeden fragment z mojej długiej rozmowy z reżyserem. Ta miała miejsce niespełna 2 miesiące temu podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ja wiem, że nie chcesz już o tym filmie zbyt wiele rozmawiać i szanuję to, bo film miał premierę. Mówimy o Jak pies z kotem. Pamiętamy o tym, że to bardzo osobisty film, pewnego rodzaju też pożegnanie z bratem, ale trzeba powiedzieć, że to, co się pojawia w filmie Jak pies z kotem, czyli te autotematyczne wątki, przecież pojawiały się w twórczości przynajmniej Andrzeja Kondratiuka też wcześniej, 4 pory roku, Wrzeciono czasu, także Słoneczny zegar. Również pojawiałeś się w tym filmie, pojawiała się rodzina. Te wątki rodzinne były obecne w tej twórczości. No pojawiałem się, ja również troszkę więcej się pojawiałem niż to widać na ekranie, bo budowałem mu dekoracje, pomagałem mu, oświetlałem niektóre sceny. Czyli wspieraliście się. Tak, prowadziłem drugi plan, prowadziłem aktorki w Niebowziętych, przecież byłem odpowiedzialny za pracę z tymi dziewczynami, bo one przedtem zagrały w Dziewczynach do wzięcia, a on jakoś nie wtrącał się wtedy, tylko ja to musiałem robić. Z tym, że nie spłacał mnie dobrze, nie umieszczał mnie w czołówce, o co miałem do niego pretensje. Niepotrzebne w ogóle pretensje są głupie. Ale bardzo się cieszę, że tutaj padł tytuł Dziewczyny do wzięcia. Myślę, że absolutnie i to już od wielu, wielu lat wiesz, jak bardzo to jest film kultowy, jak to jest bardzo film kochany przez wciąż nowe pokolenia młodych ludzi, na nowo odkrywany. Jaki masz z perspektywy czasu dzisiaj stosunek do tego filmu, wspomnienie tego filmu? Bo bywa tak, że taki kultowy, tak zwany kultowy film jest czymś pięknym w karierze reżysera, ale może być też jakimś przekleństwem i rodzajem obciążenia, czymś, o czym chciałoby się zapomnieć. Jak jest w tym wypadku? No był rodzaj obciążenia, bo wyszedł mi ten film jako jeden z pierwszych, chyba drugi czy trzeci, już nie pamiętam w kolejności. Potem trudno było dogonić ten sukcesik, powiedzmy to. No tak, poprzeczka została postawiona wysoko, bo publiczność się zakochała w tym filmie. Ale sprawia mi to zawsze satysfakcję i dowodzi, że reżyser powinien wiedzieć, o czym opowiada. To znaczy powinien to znać. Na własnej skórze przeżyć najlepiej. I wtedy mu wyjdzie taki film, bo zrozumie istotę sprawy. Ja podrywałem tak dziewczyny, taki byłem, no. Opowiedziałem o tym bardzo szczerze. I to zostało. W tej chwili to troszkę działa inaczej, bo tak jak pamiętam starsze pokolenie, moje ciotki, jak się pytało, to już Beatlesi byli i tak dalej, a mnie się pytało, jaką muzykę lubią, no to one mówiły, że Ordonka oczywiście. Że się trochę czuję jak ta Ordonka, bo się już pokolenia na tym wychowały. Prawdopodobnie ktoś się pierwszy raz przy tym filmie całował, więc ma miłe wspomnienia, może nawet narobił dzieci i te dzieci teraz robią następne. No to rzeczywiście często, chyba rekord telewizji. No chyba tak, bo to jest film, który ma swoje specjalne miejsce w historii polskiego kina. No ma, chociaż ja nie mam, bo ja nie istnieję w historii polskiego kina. Wydaje mi się, że tak zostało przyjęte, że jeden Konrad Juki wystarczy. O mnie nie znajdziesz tam nawet wzmianki. No to bym się nie zgodził i myślę, że jednak troszeczkę przesadzasz. Ale może to wynikało też z tego, że stosunkowo były długie przerwy między twoimi filmami. Z czego to wynikało? Bo ty przecież też zajmowałeś się edukacją filmowców. Nie tylko samym kręceniem filmów w każdym razie. Z lenistwa, ale też i ten czas, który w moim wypadku działał przeciwko takiej konsekwentnej twórczości, ponieważ były jakieś stany wojenne, jakieś przerwy przedtem. Czyli jakieś tak zwane marce, czynniki tak dalej. Obiektywne, tak, historyczne. Czynniki obiektywne powodowały to, że właściwie trzeba było odrzucać stare pomysły, szukać nowych. Ostatnia zmiana spowodowała, że należało, mnie to jeszcze tak nie dotknęło, ale pisarzy, literatów, odrzucenie czegoś, w czym polska literatura przodowała i byli mistrzowie, aluzji, czyli opowiadania pomiędzy słowami, nie wprost, dawania do zrozumienia, publiczność była wyrobiona, rozumiała, to była wielka sztuka, ale potem się okazało właściwie, że to jest sztuka niewolników. I że proszę bardzo, no pisz o co ci chodzi, co tu będziesz coś smarował między słowami, by aluzję robił, kiedy możesz to powiedzieć wprost. To nie jest takie łatwe, do tego się trzeba było przyzwyczaić, dorosnąć. Taki właśnie był Janusz Kondratiuk. Zabawny, autoironiczny i bez wątpienia bardzo, bardzo mądry i to słychać w każdym wypowiedzianym zdaniu. Jeszcze jedno dziś wspomnienie. Ksiądz Andrzej Luter, publicysta pisma Więź, należał również do wieloletnich przyjaciół reżysera. Janusz Kondratiuk był ciekawym i wybitnym reżyserem. Tworzył filmy, które miały taki pozór quasi-dokumentalny, mimo że te filmy były śmieszne, prześmiewcze, szydercze czasami, dotykały takich ważnych punktów naszej codzienności, wyśmiewały je. Ale w gruncie rzeczy było zawsze ciepłe w stosunku do człowieka, bo on lubił ludzi po przejściach, że tak powiem. To znaczy przyjaźnił się z jakimś hydraulikiem, kioskarzem. Ciekawili go tacy ludzie bardziej niż artyści. Był w środowisku filmowym, a jednocześnie był poza. Może nie tak bardzo jak jego brat Andrzej, który się już zupełnie w Gzowie wyalienował, ale jednak Janusz też był osobny. Wolał inny świat, trochę inną rzeczywistość, nienawidził wszelkiego patosu, blichtru, przy czym jednocześnie był bardzo inteligentnym, przenikliwym. I te jego filmy to pokazywały. Kultowy już Dziewczyny do wzięcia. Pokazywały dystans do tej rzeczywistości, więc dotykał przaśności rzeczywistości PRL-owskiej, ale jednocześnie bardzo pozytywnie nastawiony do człowieka, do przeszłości. On sam zresztą jest dzieckiem zesłańców. I to dzieciństwo kształtowało się gdzie indziej. I w tym ostatnim filmie, jak Pies z kotem, który opowiadał o trudnej miłości braterskiej między Januszem a Andrzejem, jest pokazane właśnie nostalgia, tęsknota. Tam są te sceny, te arbuzy, te przestrzenie, te stepy. W ogóle bardzo lubił rosyjskie pieśni. Tuż przed śmiercią w sobotę byłem u niego i posłuchajmy sobie Ciemna Janoś. I właściwie zawsze miał łzy tak przy tym. I on miał nostalgiczne powroty do tego dzieciństwa, tam gdzie się narodził. To nie znaczy, że miał nostalgię do jakichś systemów, nie, bo on był kompletnym antykomunistą, ale miał nostalgię do świata, do ludzi, których spotkał. Wydawało się, że taki konkreciarz, szyderczy trochę, ale jednocześnie bardzo łatwo się wzruszał. Nieraz widziałem łzy w jego oczach. Tacy troszeczkę cholerycy, bo on był trochę cholerykiem, co najbardziej sentymentalni. I taki był Janusz. Taki był Janusz. Bardzo dobry, piękny człowiek. Ostatnie prawie 2 lata cierpiał, ale nie pokazywał tego. Właściwie już ta premiera filmu jakby z kotem była, kiedy już ten rak trzustki coraz bardziej mu doskwierał, ale to przewalczał, był, żył, wiedział co to znaczy rak trzustki, więc pewnie złudzeń nie miał, ale był cały czas normalny, aż do tej soboty, 5 października. A w poniedziałek wieczorem dotarła do nas już wiadomość o śmierci reżysera. Sięgnijmy więc po ten ukochany utwór Janusza Kondratiuka, Mark Bernes, Ciemna noc. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. To jedna z tych ulubionych rosyjskich pieśni Janusza Kondratiuka. W Trójkoło Filmowo porozmawiamy teraz o jednej z najważniejszych polskich premier tej jesieni. 2 nagrody w Wenecji, a później 10 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. I wreszcie w kinach znakomity film Jana Komasy, Boże Ciało. Główną rolę zagrał w nim charyzmatyczny Bartosz Bielenia. W Gdyni odkrycie festiwalu, bo tak nazywa się nagroda Onetu, oraz laureat kryształowej gwiazdy miesięcznika L. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mówisz, że jesteś zmęczony, ale chyba dzisiaj po prostu świętujesz. Tak, tak. Jeszcze jakoś do mnie nie dociera za bardzo. Przyszło na razie bardzo dużo ludzi i dużo rozmawiamy. No i jestem trochę zdenerwowany jednak odbiorem polskiej publiczności, mimo wszystko. A czym to się denerwować? No bo nikt nie jest prorokiem nigdy między swoimi. Już jesteś kolejną osobą, która coś takiego mówi, ale przecież mieliście tak piękne przykłady, jak dobrze film jest odbierany i w Wenecji, i w Toronto, no i przecież też na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Tak, a może, nie wiem, no jest jakby zawsze widownia inaczej odbiera film niż środowisko filmowe. Może nie zawsze, ale często tak bywa. Czy w przypadku Scarface'a, który był bardzo skrytykowany przez krytyków, a ludzie się w nim zakochali, więc nigdy nie wiadomo tak naprawdę. No i jesteśmy bardzo ciekawi, wchodzi do ponad 250 ekranów w całej Polsce, więc jesteśmy bardzo ciekawi odbioru. Na pewno wszyscy chwalą, bardzo, bardzo chwalą twoją rolę. Sądzę, że możesz to potwierdzić, bo też na pewno takich opinii słyszałeś już zewsząd wiele. Tak, myślę, że to jest duża zasługa Piotrka Sobodzińskiego, Janka, którzy zdecydowali się na to, żeby do filmu włożyć bardzo dużo moich zbliżeń, więc jestem nie do uniknięcia przez cały film. Ta historia jest faktycznie opowiadana przez mojego bohatera, przez jego emocje, przez jego oczy, które patrzą na tę rzeczywistość. I myślę, że to też jest częścią tego, jak ten bohater mocno oddziałuje na innych. No a staraliśmy się po prostu w ramach pracy coś tam szczerego wypracować i powiedzieć. Ile w tym bohaterze z ciebie, a ile musiałeś nabudować? Kurczę, to jest trudne pytanie, bo co nie pomyślę, co nie usłyszę też tego pytania, bo nie ukrywam, że się pojawiło kilka razy, to zawsze przychodzi mi do głowy jakaś inna odpowiedź, bo czasami wydaje mi się, że to jest ktoś zupełnie mi obcy, bo ze skrajnie różnego środowiska od tego, w którym ja wyrosłem, ale o podobnych poglądach, a z drugiej strony czasami wydaje mi się, że jest to ktoś jakoś wyjątkowo mi bliski. Myślę, że na planie jakoś się stopiliśmy w jedno, przynajmniej w trakcie ujęć i staraliśmy się kręcić to, co się tam wydarzało. A może zapytam inaczej, co jest w nim ci najbliższe, a co zupełnie obce? Pewnie obce jest środowisko, jego doświadczenia życiowe, bo ja wyrosłem w poczuciu dużej miłości moich rodziców, przyjaciół, a Daniel był na pewno bardzo samotny w swoim życiu. Ale spotykamy się w naszej perspektywie na świat i przynajmniej staraniu się, żeby nie oceniać innych ludzi od razu, żeby wsłuchać się w rzeczywistość, która nas otacza. Może działamy czasami trochę impulsywnie, ale staramy się raczej dzielić miłością po prostu. Powiedz, jak długo znasz Daniela? Jak długo jesteś z tym bohaterem? Czyli kiedy się to dla ciebie tak naprawdę zaczęło? Zaczęło się to ze 4 miesiące przed wejściem na plan. Dowiedziałem się, że już będziemy pracować nad tym filmem z Jankiem i mogliśmy zacząć w pełni przygotowania do tego filmu, więc to będzie już tak ponad rok na pewno. Na pewno ponad rok, może dużo więcej, ponad półtora. A czy jeśli chodzi o kostium, wejście w sutannę, czy to wymagało specjalnych przygotowań, jak daleko idących? No właśnie to jest, było o tyle wygodne, że grałem kogoś, kto w tę sutannę wchodzi po raz pierwszy. Też staraliśmy się to zachować, tę świeżość doświadczenia, która co prawda w miarę upływu zdjęć troszeczkę się zużywała, więc trzeba było ją sobie przypominać, że to nie jest dla niego bezpieczne środowisko, to nie jest dla niego bezpieczna sytuacja. Chociaż już też, tak jak film trwa i ten czas się rozciąga tam już filmowo do kilku miesięcy, on też zaczyna się czuć swobodnie i bezpiecznie w tym kostiumie, który sam przybrał i trochę się sam do tego przekonuje i wierzy w to, że jest tym, za kogo się podaje. Więc to też nam działało na plus, że coraz lepiej czułem się w tym kostiumie. Na pewno jesteś takim aktorem poszukującym i też, myślę, bardzo dbającym o to, żeby uwiarygadniać pewne sytuacje, zdarzenia w życiu bohatera. Jak to było na planie? Czy miałeś wpływ na ten ostateczny kształt, czy coś proponowałeś? Mimo dobrego scenariusza i mimo doświadczonego już jednak reżysera. Pracowaliśmy nad tym materiałem codziennie, co wieczór i często do pierwszego klapsa danego dnia zdjęciowego. Do ostatniej chwili. Scenę poznania Daniela i Marty przekładaliśmy trzykrotnie z różnych powodów, więc ten film naprawdę powstawał na bieżąco. Na bieżąco tam, tu i teraz. Bo jak już zaczęliśmy wprowadzać jedne zmiany, to cała układanka się sypała i trzeba było reagować na to, cośmy wprowadzili, odnosić się do tego i po prostu musieliśmy na bieżąco myśleć, jak ta historia się rozwija. Ale mieliśmy do tego świetne warunki, bo byliśmy zamknięci w jednym miejscu. Ja nigdzie nie wyjeżdżałem, mogliśmy codziennie być w tym i tworzyć. To właściwie twoja pierwsza tak duża rola w polskim kinie. Jak patrzysz na gotowy już film Boże Ciało i na tą postać? Zawsze jest jakiś rodzaj rozjazdu między wyobrażeniem a ostatecznym tworem, ale jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się uzyskać jakąś szczerą wypowiedź na temat wydarzeń, które tam przedstawiamy i stworzyć coś, co bardziej pyta niż stawia tezę. Kogo byś szczególnie zaprosił teraz, kiedy film już będzie w kinach, na Boże Ciało? Tutaj naprawdę szczerze zapraszam wszystkich. Zapraszam wszystkich do kina. Pełny uniwersalizm, tak? Absolutnie pełny uniwersalizm, bo też jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to, co zaproponowaliśmy w tym filmie, działa na przeróżne kręgi ludzi, w których się znajdujemy. A ponieważ ty widziałeś już Boże Ciało, pewnie nawet nie raz, to rozumiem, że sam pójdziesz sobie na Jokera, tak? Taki jest plan. Partnerująca Bartoszowi Bieleni w filmie Boże Ciało Eliza Rycembel wróciła z Gdyni z nagrodą za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Miło cię dzisiaj widzieć, bo tak troszkę obserwuję. Wesołą, uśmiechniętą. Trochę święto, ale z drugiej strony premiera zawsze jest trochę świętym i mam wrażenie, że w ogóle Boże Ciało jest pierwszym moim filmem, który ma tyle premier. I nigdy tego nie odczuwałam, a tutaj przez to chyba, że zanim ten film wszedł do kina, to byliśmy już w Wenecji i w Gdyni i teraz dopiero dzisiaj mamy oficjalną premierę i to jest strasznie miłe, ale też stresujące, bo jestem bardzo ciekawa, co ma do powiedzenia na temat tego filmu publiczność niezwiązana z tym światem, czyli taka prawdziwa kinowa publiczność. Wkrótce się tego dowiecie, ale myślę, że po tym znakomitym przyjęciu w różnych już miejscach, nie tylko Polski, chyba się nie ma czego obawiać. No trudno stwierdzić, jednak filmy Pawlikowskiego też są doceniane na świecie, a w Polsce bardzo często spotykały się z dużą krytyką, więc nigdy naprawdę nie wiadomo. No każdy medal ma dwie strony i czasem są to blaski, a czasem są laury. I zobaczymy. Myślę, że ten film i to, co ja uwielbiam w Bożym Ciele, to dowcip i dramat, które są połączone i konstrukcja tych scen, bo to jest film, w którym naprawdę zaskakująco dużo można się pośmiać i też popłakać. Myślę, że to jest największa wartość tego filmu, że to nie jest komercyjny film, w którym jest jakoś strasznie dużo miłości, strasznie dużo, jest to bardziej nawet dokumentalny film niż... Przesadzam oczywiście, mówiąc, że dokumentalny, natomiast... No taki realistyczny. Tak, jest dużo bardziej realistyczny, nie nastawiony na jakiś taki efekt, ale główną jego wartością jest dowcip. Ale mówiąc to, co przed chwilą powiedziałaś, chyba zapominasz o tym, że właściwie Boże Ciało to film chyba najliczniej obsypany nagrodami w Gdyni. Tych regulaminowych od jurorów i tych pozaregulaminowych, ale naprawdę mnóstwo wyróżnień. Wprawdzie nie te główne nagrody, chociaż dla wielu osób tam film był absolutnie faworytem. Dla mnie Bartek wygrał absolutnie. Bartek Bielenia? Bartek Bielenia, tak. Uważam, że jest kocurem i stworzył przepiękną kreację i gdybym ja podejmowała decyzję, kto ma wygrać, to bym mu przyznała tę nagrodę. No ale Eliza, nie bądź już taka skromna, bo ja się bardzo z kolei cieszę, że mogę wreszcie bezpośrednio pogratulować twojej nagrody w Gdyni, bo przecież otrzymałaś w tym roku nagrodę za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową. No to myślę, że piękny sukces. To jest super, to jest mega miłe, to jest ogromne wyróżnienie i się strasznie z tego cieszę i szczerze zupełnie się nie spodziewałam tego, że w ogóle byłam nominowana. Nie miałam pojęcia, szczerze powiedziawszy, jak wygląda przedstawianie kandydatów i kogo się wybiera i co to znaczy w ogóle drugo i pierwszoplanowa rola, więc tym bardziej... No tak, bo to jak na drugoplanową rolę jest dosyć duża rola. Duża rola, ale też uważam, że jeżeli jest to traktowane jako drugoplanowa rola, to jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ strasznie ciężko jest stworzyć rolę, która nie jest... No pierwszoplanowa, a jednocześnie nie tak zwanie nie liże szafy i jest po prostu pewnym dopełnieniem i tłem i czymś, co buduje głównego bohatera. No to jak razem budowaliście tę dramaturgię na planie razem z Bartkiem Bielenią? Jak to wyglądało w praktyce? W praktyce wyglądało to tak, że zaczynając od tego, że byliśmy ulokowani w jednej chacie, w związku z tym po każdych zdjęciach mogliśmy sobie razem siedzieć i rozmawiać i przed następnym dniem przygotowywać się. I to mówię też, jak przygotowywać nad słowem, czyli dialogami, bo te sceny były świetnie napisane, tylko czasami po prostu trzeba było dodać jakieś albo usunąć pewne kwestie, które nie do końca leżały nam, ale chyba po prostu Bartek ma taką umiejętność bycia wsparciem i jest po prostu też bestią aktorską i w związku z tym, no i też znaliśmy się wcześniej, więc pewne zaufanie wybudowaliśmy trochę wcześniej, niezwiązane do końca z tym filmem, więc mam wrażenie, że gdzieś to nam w miarę wszystko łatwo przyszło, a łatwo nie było, bo jednak mamy nie tylko miłe sceny, w których sobie siedzimy i się śmiejemy albo palimy papieroski, tylko jednak mamy też sceny, które są i intymne, i emocjonalnie, i pod każdym innym możliwym względem. A co byś powiedziała o swojej bohaterce? Bo o ile ten główny bohater jest dosyć w swej nieoczywistości oczywisty, to znaczy Bartek Bielenia gra chłopaka, który księdzem nie jest, ale pod wpływem różnych sytuacji się nim w tej historii staje. Kim jest ta dziewczyna obok niego? Marta, moja bohaterka. Moja bohaterka jest dziewczyną z tego miasteczka, która jest córką kościelnej, czyli kobiety, która jest bardzo blisko związana z kościołem i to z takim kościołem, który nie zawsze musi być kojarzony tylko i wyłącznie z wiarą, tylko też bardziej czasem z instytucją. No i ta bohaterka nie do końca zgadza się z tym, co się w tym miasteczku wydarza, bo po pewnym wydarzeniu bardzo wiele osób przestało ze sobą rozmawiać i nagle, gdy pojawia się ten nasz główny bohater, Daniel, to moja bohaterka przeprowadza go przez to miasteczko i przez pewne traumy, które tam są, czy może nawet on bardziej przeprowadza tę bohaterkę, natomiast to ona go wprowadza do tego miasteczka. No i tak patrząc na wasze filmografię, oczywiście masz więcej, do tej pory miałaś więcej doświadczeń filmowych w stosunku do Bartka Bieleni. Powiedz, jak przyjęłaś tę postać, jak już było wiadomo, że to ty masz ją właśnie zagrać, co było dla ciebie tutaj jakimś największym wyzwaniem, co cię najbardziej interesowało, czego szukałaś w trakcie tej pracy na planie? Chyba dla mnie największym wyzwaniem przy pracy nad tą postacią była próba niestworzenia stereotypowej dziewczyny z małego miasteczka, bo bardzo łatwo jest czasem coś wykreować, co jest takie oczywiste. A bardzo mi zależało, przez to, że Jankowi Komasie zależało, żeby stworzyć uniwersalne miasteczko, które właściwie nie musi mieć nazwy i może być wszędzie, to ja trochę przejęłam tę myśl od niego i mi zależało na tym, żeby stworzyć taką dziewczynę, która właściwie może być, wiemy, że jest z mojego miasteczka, ale też moglibyśmy zakładać, że jest z dużego, że jest zewsząd, że nie starałam się bawić w jakieś zaciągania, w jakieś takie próby dziwnego ubierania jej, tylko że starałam się po prostu przedstawić jakąś emocję chodzącą i człowieka z pewną ideą. A czy też wyzwaniem aktorskim była relacja z taką filmową mamą jak Aleksandra Konieczna? Było wyzwaniem, ale to było też bardzo miłe spotkanie i bardzo się z niego cieszę, bo do tej pory z Olą spotkałyśmy się na planie, ale nie grałyśmy razem nigdy, a teraz pierwszy raz gramy razem i po prostu spotkanie z taką kobietą inteligentną i taką, która jest bardzo przygotowana do swojej, no, jest przygotowana, wie nad czym ma pracować i o czym są sceny, to jest zawsze taka bardzo ładna lekcja i miła rzecz do obserwowania. Czy twoim zdaniem Boże Ciało to jest film dla wszystkich, czy może jest jakiś szczególny rodzaj odbiorcy, którego byś zaprosiła teraz do kina? Chyba nie. Myślę, że to jest film absolutnie dla wszystkich. To znaczy, mam takie poczucie, że w tym filmie trochę nie można się do niczego przyczepić, czy to ideologicznie, czy politycznie, no bo nie można zaprzeczyć temu, że żyjemy w takim świecie, w którym bardzo łatwo jest nam skrytykować kogoś i tak zwany też hejt ten internetowy. Myślę, że tego się nie da podważyć, to istnieje i nie ma co tego, znaczy nie możemy to oceniać, że to jest złe, ale myślę, że w tym filmie każdy odnajdzie coś dla siebie i z czymś wyjdzie, czy to z tematem rozmawiajmy, nie zakupujmy pod dywan pewnych rzeczy, czy z tym, czym dla nas jest wiara i czy aby nie za bardzo jest związana z instytucją, a bardziej powinna być z serduszkiem i z czymś, co czujemy. To jeszcze właśnie wracając na chwilę do początku naszej rozmowy, te pokazy w Wenecji, no i też w Toronto, czyli gdzieś w świecie, chyba mogą potwierdzić to, że to jest film absolutnie uniwersalny. Tak, to prawda, ale też ja mam poczucie, że festiwale zagraniczne mi osobiście dały taki pogląd, że tam bardzo skupiasz się na tym, co artystycznego w filmie jest, o tym, jak skonstruowany jest film, że w Polsce bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często jednak skupiamy się na tym, żeby odnieść to albo do historii, albo żeby zlinkować to z pewną rzeczywistością, która nas otacza, a czasem nie do końca skupia się na tym takim artystycznym wybrzmieniu czy pewnym przekazie filmu. Ale chyba się zgubiłam w tej myśli, nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. To znaczy, że polecasz wszystkim oglądanie Bożego Ciała, tak po prostu? Tak, uważam, że każdy powinien pójść i że dowcip w tym filmie i dramat w tym filmie jest tak idealnie sączony od początku do końca i że montażowo ten film jest jak najbardziej wyciągnięty i że są piękne zdjęcia. No i przede wszystkim... Znakomite aktorstwo. No chciałam powiedzieć, że właśnie o Bartku i epizody, bo ja uważam, że w tym filmie bardzo dużą rolę odgrywają epizody, które nie odwracają uwagi. Czy to jest Lichota, czy to jest Tomek Ziętek, czy właśnie Ola Konieczna. I to są postaci, które budują to całe miasteczko i naszego głównego bohatera. No i nagrodzona w Gdyni Eliza Rycembel. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. A co przed tobą teraz zaraz? Serial Osiecka. Gram młodą Agnieszkę Osiecką i jesteśmy w trakcie zdjęć. Kiedy to zobaczymy? O, chciałabym wiedzieć. Myślę, że nie na wiosnę, bardziej na jesieni. Nie wiem, nie mam pojęcia. Już za chwilę w Trójkę Filmową zajrzymy na trwający od wczoraj 35. Warszawski Festiwal Filmowy. Moim gościem będzie Tomasz Liwiński, którego film Ondyna znalazł się w konkursie filmów krótkometrażowych. A po rozmowie o filmie Boże Ciało z Elizą Rycembel i wcześniej Bartoszem Bielenią, myślę, że dobrze będzie teraz sięgnąć po Dekalog z Polski, czyli najnowszą płytę Mary z Polski. Czarny oczy miał i nie był samotny i pachniał tak jak wymerły mądro. Durna aluzja, słodka transfuzja dałam ciała, choć nie chciała, pomyłka mała. Będziemy żałować, będziemy się całować. Chowaj do kieszeni to, co na palcu się mieni, mieni. Będziemy żałować, będziemy się całować. Chowaj do kieszeni to, co na palcu się mieni. Awarię nasz sojusz. Będziemy żałować, będziemy się całować. Chowaj do kieszeni to, co na palcu się mieni, mieni. Będziemy żałować, będziemy się całować. Chowaj do kieszeni. Filmowo, po dłuższej przerwie witam nominowanego do Oscara. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Śliwiński. A ta nominacja, przypomnijmy, to było już 4 lata temu, ponad. No, kawał czasu minęło. Oczywiście za krótki film dokumentalny Nasza klątwa, ale wciąż na pewno miłe wspomnienia. No jak najbardziej. No i chciałbyś powtórzyć? Nie wiem, czy chciał. No to był wspaniały czas. Strasznie lubię Los Angeles, ale no to jest W ogóle o tym nie myślę. A jeśli życie przyniesie, to na pewno byłoby znowu miło. Ale teraz właśnie rozpoczynasz drogę festiwalową i konkursową również z najnowszym filmem, o którym dzisiaj rozmawiamy, no bo oto masz szansę znaleźć się w gronie laureatów tegorocznego 35. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Właśnie na tym festiwalu ma miejsce absolutna światowa premiera filmu Ondyna. Tak. To jest tak naprawdę moja pierwsza produkcja od czasu naszej klątwy, więc trochę czasu minęło, trochę to wszystko trwało, no ale film już jest gotowy. Tak, możemy go już właśnie oglądać na razie na festiwalu warszawskim. Tak, zaczynamy od festiwalu w Warszawie, no a potem oczywiście czeka nas, mam nadzieję, czekają nas dalsze festiwale, tak jak wiadomo, z krótkimi metrażami, no najpierw jest ta droga festiwalowa i dopiero później można go już udostępnić szerszej publiczności. No więc zobaczymy, na razie pierwszy pokaz. Nie przypadkiem zacząłem naszą rozmowę od przypomnienia filmu Nasza Klątwa, bo Ondyna, chociaż to już fabuła, właśnie ciekaw jestem, w jak w dużym stopniu, ale na pewno nawiązuje do tamtego filmu, albo może nawet jest pewną kontynuacją w innej już formie tego samego tematu. No właśnie, kiedy zrodził się pomysł na taką opowieść fabularną? Tak, masz rację. Ondyna, no, dla mnie to jest takie uzupełnienie naszej klątwy. Ja miałem też poczucie, że jednak nie wyczerpaliśmy tego tematu. Może przypomnij ten temat, może nie wszyscy pamiętają. W naszej klątwie. No, nasza klątwa przedstawiła historię moją, mojej żony, po narodzinach naszego synka Leo, który cierpi na taką chorobę, która się potocznie nazywa klątwa Ondyny. Oficjalna nazwa to CCHS, która polega na tym, że jak zasypia, to wyłącza oddech i trzeba go podłączać do specjalistycznego sprzętu, bo inaczej po prostu umrze. Widzieliśmy w filmie Nasza klątwa małego Leo. Ile on ma teraz lat? No, mały Leo sobie radzi? Mały Leo ma teraz 9 lat i naprawdę radzi sobie super. Chodzi już do drugiej klasy szkoły podstawowej. No dużo się zmieniło od tego czasu, jak on się urodził. Dużo przyszliśmy my, on też przeszedł. Zrobiliśmy jakby wszystko, pewne operacje, które spowodowało, że jednak też już ten sprzęt jest mniej inwazyjny niż był na początku, więc no super się rozwija, tylko teraz przed nami kolejne wyzwania i z tymi kolejnymi wyzwaniami właśnie trochę przedstawia film Ondyna. A tak jak się pytałeś, jeśli chodzi o pomysł, to on już jak pracowałem nad naszą klątwą, to już... No tak właśnie myślałem, że może wtedy już zakiełkował. Tak, już zakiełkował i wtedy pomysł. Nawet już były pierwsze wersje scenariusza nawet napisałem, to jeszcze wtedy byłem w warszawskiej szkole filmowej. Ten pomysł oczywiście zmieniał się w formie, później go rozwijałem jeszcze w szkole Wajdy, jak byłem tam, rozwijałem ten scenariusz. Z różnych przyczyn filmowo, ale także różnych sytuacji życiowych, jednak to się trochę przesunęło w czasie i produkcja tego filmu i cała postprodukcja, ale w końcu jest gotowy i dla mnie to jest taka kropka nad i, takie uzupełnienie tematu, że mam nadzieję, że teraz już mogę się oderwać i zacząć robić inne rzeczy. Ale też właściwie pewnego rodzaju, można powiedzieć, wyobrażenie tego, co może się zdarzyć w przyszłości, na przykład z Leo, czy z innym młodym człowiekiem, który jest doświadczony tą właśnie klątwą Ondyny, tą chorobą, bo tutaj już bohater w filmie jest no właściwie dorosły, ma 22 lata i znakomicie, jak zawsze, zagrał go Bartosz Bielenia, którego przecież teraz podziwiamy w filmie Boże Ciało. Tak, Bartka to w ogóle już od początku, jak zacząłem pracować, to już wiedziałem, że to musi być Bartek. Pamiętam, chyba był 2015 rok, jak ja byłem w szkole Wajdy i robiłem scenę próbną i już wtedy był Bartek, już grał wtedy, więc wiedziałem, że że to tylko on może zagrać tą osobę. Jest absolutnie charyzmatyczny. Jest wspaniały, też niesamowicie się zmienił przez te lata. To też jest ciekawostka, bo nasz film był kręcony dokładnie. Ostatni klap spadł u nas i wtedy przyszedł do Bożego Ciała, ściął włosy, więc mamy ostatni moment, kiedy Bartek jeszcze ma długie włosy. No bardzo nawet. Rzeczywiście wygląda zupełnie inaczej, więc to jest też fajne teraz porównanie, jak ten sam aktor wygląda w głównej roli w filmie Boże Ciało, jak w Ondynie. Zupełnie odmieniona fizyczność. Zwróciłem uwagę też na postać matki, na rolę matki, bo ta relacja w tym filmie jest najważniejsza. Najważniejsza z tego względu, że chyba to jest najbliższa nam postać, mi i mojej żonie, prawda, bo najbardziej możemy się z nią utożsamić i gdzieś tak ona reprezentuje nas, nasze lęki, nasze obawy, wszystko, co jest związane z tą chorobą, to gdzieś jest zamknięte właśnie w postaci tej matki. Chociaż chciałem go pokazać szerzej, nie tylko o nas, więc też jest postać dziewczyny i robi się swoisty trójkąt właśnie, chłopak, jego dziewczyna i matka. I... No dziewczyna też dosyć demoniczna, bo jest wokalistką grupy rockowej. Tak, też od początku jakoś wiedziałem, że musi ona być z takiego innego świata niż pochodzi nasz główny bohater. No, byłem na koncercie zespołu Obscure Sphinx, to jest taki warszawski zespół i jak zobaczyłem wokalistkę Zofię Wielewną Fraś na scenie i jak ona się zachowała i co robiła, to stwierdziłem, że to jest ona, że to jest dokładnie dziewczyna naszego głównego bohatera. No udało nam się nawiązać współpracę, oni się zgodzili na wykorzystanie właśnie wizerunku scenicznego, wokalistki i także ich muzyki, więc cieszę się, że dzięki temu też to nabrało od takiej autentyczności. No i cały film, tak jak mówiliśmy, to są ta trójka bohaterów, matka, dziewczyna i chłopak. O ile Bartosza Bielenie już znamy z teatru, z kina, no i teraz na pewno z tej bardzo, bardzo chwalonej głównej roli w Bożym Ciele Jana Komasy, o tyle postaci kobiece zagrały aktorki mniej znane, to wybór nieoczywisty, a myślę, że naprawdę bardzo, bardzo trafny, kogo zaprosiłeś do współpracy. Dziewczynę zagrała Magdalena Koleśnik, która jest obecnie aktorką Teatru Powszechnego. No, ona robi niesamowite rzeczy, potrafi zrobić, zresztą zwłaszcza jak występuje na scenie. Zresztą jak Państwo zobaczycie film, to będziecie mieli okazję się przekonać, więc też od początku jakby tak czułem, że ona potrafi oddać tą energię, którą chciałem przekazać. A matkę zagrała Judyta Paradzińska. Jest to aktorka z Teatru w Opolu. Niesamowita aktorka, zupełnie nieznana, ale po prostu spotkaliśmy się z nią, porozmawialiśmy i od razu wiedzieliśmy, to jest ta osoba. Po prostu ta osoba, jak nikt inny, potrafi oddać te emocje, które chcemy, żeby było oddane. Szczególnie, że też niesamowicie się życie potoczyło, bo trochę sytuacja przedstawiona w filmie zbiegła się z jej sytuacją w jej życiu prywatnym, co było po prostu też niesamowite dla tego twórców, że takie te dwa światy się zbiegły. Czyli absolutnie bardzo ciekawa sytuacja w tym psychologicznym trójkącie, w tej trójce bohaterów i bardzo też, myślę, dla nas fascynujące spotkanie aktorskie tej trójki aktorów na ekranie, chociaż to ciągle nieco dłuższy, ale jednak ciągle krótki film. Tak, no to film trwa 40 minut, więc to jest takie maksimum możliwe dla krótkiego metrażu, ale po prostu taka była historia, tak nas pociągnęła. Nie było możliwości zrobienia tego krócej, żeby w pełni opowiedzieć to, co chcieliśmy przedstawić. Ale na pewno zajmująca i przejmująca nas historia. Polecamy Ondyna na razie na projekcjach warszawskiego festiwalu filmowego, później kolejne festiwale, no i trzymam kciuki, żebyś znalazł się wśród laureatów. Dziękuję bardzo. A może nie dziękuję, żeby nie zaprosić. Zobaczymy, to już jest poza nami. Dziękuję bardzo. Trójkowo filmowo był Tomasz Śliwiński, autor filmu Ondyna. Ten, tak jak wspominałem, właśnie teraz w konkursie filmów krótkometrażowych 35. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Warszawski Festiwal Filmowy potrwa jeszcze do 20 października. To już prawie wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Przed 17 posłuchajmy jeszcze muzyki z ostatniego filmu Janusza Kondratiuka, Jak pies z kotem. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za intuicyjny piekarnik marki Electrolux z termosondą po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1539,30 zł. A za bardzo cichy odkurzacz workowy marki Bosch z parkietówką po 30% rabacie zapłacisz jedynie 349,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowid.